Hola, estic fent una prova per aviam si aconsegueixo realitzar la tasca del mòdul 3, que consisteix en la gravació d'una trucada a través de l'Skype. El que passa és que en aquests moments veig que no hi ha ningú connectat, així que intentaré aviam si fent una trucada a l'Echo aconsegueixo enregistrar-ho. Vaig a provar-ho, vaig a trucar. Bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. Espero que aquestes paraules s'hagin enregistrat. Vaig a comprovar-ho i si és així, doncs ho penjaré al lloc que ens han demanat des del curs. Adeu.